Bueno, baixamos un poquinho a música. ¿Sabes a dónde nos vamos? Non sei. Non sabes? No, claro, tú non tuveches ali. Ah, bueno, tiven, pero non no, na festa. Eso. Bueno, pois, vámonos ir a Cambados e vamos a falar, pois, con Mar Ambrona, que nos vai a falar das Vieira Galega e en xeral do marisco. Vale. Vamos, xa que estamos cara ao Nadal e todo isto, con marisco, xa cambia de precio. Vale. Ha de haber que comelo despois. Imos a falar entonces con señora Mar. Sí. Damos ya benvida, boas tardes. Veña. Boas tardes, Mar. Dame boas tardes. Moitas gracias por atendernos, Mar. Gracias a vos. Vamos a incomodarte un chisquiño, pero o suficiente como para que os nosos ointes se enteren de que o produto estrela da ría da Arousa ou de Cambados, precisamente, é esa que nos acaba de decir Armando, a vieira, non? Sí. Pois sí, aunque este ano en veda. En veda. Vai, hombre, vaya por este Dios. Este ano non contamos con vieira galega nas nosas mesas. Bueno. Non so pesar, claro está. Entón, pero temos outro, hai outros mariscos, verdad? Claro, claro. Hombre. A ver, nos... que el producto das nosas rías é exquisito, o sea, por sí, natureza. Sí, sí. O sea, que o Porto de Cambados como empresa ofrece outras cousas de alternativa. Claro, Porto de Cambados é unha empresa que naceu no 2011 a finais como unha parte comercializadora dunha cofradía de pescadores. Unha cofradía que xusto o fin de semana pasado fixo 100 anos. 100, caray. Sí, sí, sí. Abarca varios, non? Non só de somente de Cambados, senón tamén de outros sitios. No, a cofradía de Cambados casi todos son de Cambados. A todos de Cambados. Eu pensei que ao mellor porque... tamén tiñades mariñeiros do Grove ou de Rianxo ou de Ribeira ou da Puebla. Despois veñen igualmente a descargar. Ah, por exemplo, nos co tema da Vieira, o que ten o plan específico de Cambados, o Porto de Cambados, pero despois veñen mariñeiros de Rianxo, de Ribeira, veñen outra xente, xente da illa, veñen outra xente a descargar, pero os socios da cofradía son cambadeses todos. Bueno, sí, pois contanos. Entón nace esta empresa para poñer no mercado Vieira Galega con todas coa trazabilidade de seguridade alimentaria necesaria. Nos o que facemos é aplicar legislación europea. Entón, a vieira das nosas rías, para poder comercializala, ten que seguir todo un proceso. Temos a que depurar, bueno, primeiro, extraela cando o Intermaro autoriza. Despois, depurala 24 horas, eviscerálas e envasalas individualmente. E así o consumidor, pois, come vieira con todas as garantías. Entonces, para eso nacemos. Este ano, pues, non temos vieira, pero poquinho a pouco fomos introduciendo novos produtos na nosa comercialización, porque os clientes os temos. Entonces, pues, eles mismos nos preguntaban. E o que facemos, pois, pues, pues, por exemplo, pulpo da ría, caviar de erizo, estos días a volandeira, que é unha un sustituto da vieira nos platos. En pequeno, sí, é unha vieira en pequeno, Sí, entonces, pues estos días pues estamos comercializando outros tipos de produtos. Aparte da vieira en fresco, quero dicir, recién pescada tamén, ao mellor conservada tamén, facedes conserva? Facemos conxelado. Conxelado. É un producto, tanto a volandeira como a vieira, que soporta moi ben a conxelación. E coas tecnoloxías actuais, que é todo moi moderno, pois a verdade é que o soporta moi ben. E nos, de feito, comercializamos vieira todo o ano. Que pasa que este ano, pois isto rematamos en outubro, a que tiñamos almacenada. Sí. Que facemos conxelar producto, o que o permita. E outro non o leva tan ben. Entón, nos pedidos de este ano, vou dicir, que era ahora mesmo pedirvos vieiras, non terá. Vieiras non temos, vale. Pero despois, o que queiras da nosa ría. Porque o que temos é acordos con alguna depuradora, porque nos non temos depuradora propia, sí, sí, para poder facer tamén envíos de ameixa, de aquí, ou unha valla, sí, ou algún peixe, sí, sí, eso sí, comprámoslo nos directamente na lonxa. Sí, sí, sí. Tamén outro produto que tamén é estrella, polo menos nas rías, non en Cambados, pero si nas rías, o camarón. En Cambados tamén hai camarón. Hai tamén, menos, pero tamén hai. Bueno, o tedes de todo, ¿no? Pero sí, sí. De precio de precio é algo que ataca o bolsillo, non? Bueno, estos días o camarón e o percebe apretan, ¿no? Percebe sí que non hai en Cambados. ¿Eh? Bueno, sí, bueno. Pero temos aquí unha lonxa veciña que é de Aguiño e si o ten. O percebe de Aguiño, sí, señor. Bueno, mi madre, eu de feito teño xe un pedido que estamos embalando agora con precisamente con percebe centolo, que sí que temos. Sí, sí, sí. Estamos falando de pedidos de contacto, pero hai que decirlle entonces a nosos ointes que tendes unha páxina web para poder poñerse en contacto, non? Sí, temos unha páxina web que se chama Exquisitec. Exquisitec. Aí se poden facer pedidos directamente con... Sí, señor. Teñen referencia, digamos, con respecto aos prezos que poden atoparse ou... Sí, sí, claro, claro, están aí todos. E... Porque, por exemplo, vamos a falar de prezos, por exemplos, sí, que iso xa é máis duro. Como exemplos, non? Como exemplos. Sí, sí. Por exemplo, o percebe, a volandeira, e outros... Yo camarón, sobre todo. A mí un dos que máis me gusta. Sí, sobre todo en tortilla, non? No. Como ten pena, que ser? O camarón da nosa ría, o camarón ten que ser como ten que ser. En tortillas deben ser aí abaixo. Sí, sí. Adiante, pero aquí no. Pero en Galicia non. Catering service, como dices ti, ou decir, todo o que tendes aí nesa empresa, Mar, contanos cousas en especial, veña. Bueno, pues mira, hoxe temos. Hoxe estuche falando, hoxe o que servimos pola tarde son pedidos o detalle para o consumidor final. Entón, pois vouche contar así por encima os pedidos que temos. Hoxe temos uns pedidos de percebe, que, bueno, alcanzou a friolera de casi rondando os 200 euros. Claro. Temos pedidos de centola, que tamén, bueno, estamos falando tamén de precios postos en destino, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Rondou os 50 euros o kilo. Temos pedidos de volandeira, de pulpo. O pulpo está, bueno, tampouco é un ano de moito pulpo, é un ano donde escasea. Claro. O tema do pulpo é que ten bastante merma. Sí, sí. Pero o non sei da ría, sabes, completamente viscerado, ultra congelado, ese ronda os 24 euros o kilo. E a volandeira, sobre 12 euros a bandeixa. A bandeixa. Dos unidades. Cantas unidades? 12. Hai que sumar Uriba e o mellor o transporte, non? Depende, se fan pedidos superiores a 150 euros, pois pues facemos nos cargos, e se non, o transporte. Claro. Bueno, xa son cousas de referencia, pero volvenos a repetir a páxina web que non estamos aquí mirando, me parece que sale nos outra, que é de San José de Costa Rica, non? No, Exquisitec, E-X, sí, Q-U-I-T-S. S. Exquisitec, E. Exquisitec. Acabado en C de casa. Exquisitec. Vale, vale. Que, sí, que sí, estábamos sí. Mirando outra cosa. O que sí é certo que nos tamén nos salió no Porto de Cambados outra páxina que tamén poden poñerse en contacto con Bosco, non? Se poden poñer en contacto con nós. Con Bosco, claro. Que atendemos. Porto de Cambados, non? Que tamén é Porto, sí, Porto de Cambados. Porto de Cambados. Sí. Aí tamén se atopan, sí, nécoras como vos tamén tendes aí, non? Sí. E as cigalas, todo eso. Bueno, a cigala é de importación, cigala aquí non temos. No, sí. Bueno, pero se ven o Porto de Cambados, faise galega. Algún falangista hai. quero dicir que cigala propiamente dita nas rías xa é difícil, pero algún que outro, como lle chamamos, o que si sí temos é algún que outro bogavante, eh? Sí, ah, bogavante, onde? Claro. Sí, de feito, ademais, ten un pedido de bogavante pa mañá, pa sair mañá. Estos non nos dixeches dos camaros, que aparte de que sean escasos, tamén terán que estar por non sei, nese prezo que acabamos de decir al momento, ¿no? Sí, rondan os 100 e moitos euros dependendo do tamaño. Sí. Bueno, habrá que deixar os pés despois do Nadal, pero hombre, hai produtos que justamente nestas datas se converten progresivos. Sí, sí. Eu fai un mes estuve mandando camarón a 40 e pico euros, ¿sabes? Sí. Bueno. Entonces, é curioso. Sí, sí. Cambio, o camarón é algo que o podes cocer, o podes conxelar, sí, e o soporta ben. Sí, aparte de soportarlo, ten un sabor que non é comparable nin coas gambas, nin co nada. Ademais é de ría, e entón, pois claro, eso sé. Escoito unha cousa, estades ataigados de traballo, pero cual é o que máis vos demandan últimamente? Anos Vieira. Ah, claro. Bueno, claro. Bueno, este ano non pode servila. No, entonces... A Volandeira. Se estudió por Volandeira. Volandeira, ¿no? Bueno. Sí. Que como dixete, ven sendo a euro a unidade, porque al presentar sí, unha bandeixa extraordinaria, ¿no? Sí. Presentadela cunha bandeixa extraordinaria, ¿no? Sí. A verdad que sí, ¿eh? Porque ti sabes o traballo que dá e viseras Volandeira. Claro, hombre. É tremendo. O tema deste producto, aparte de que tamén ahora no Nadal, pues tamén subeu en lonxa, é a man de obra que leva. Sí. É tremenda. Pero bueno, tamén é moi agradecido, sabes, porque chegas, eu podo contar como anécdota, a semana pasada me veo a visitar un cliente e amigo, entón fui a un restaurante que tamén son clientes e amigos, e dada confianza, pues yo le veo unha bandeixa e le digo, oye, prepárame aí para que o probe. Entón, porque nunca o verá probado. Este rapaz, pues co forno un pouco quente, abreu a bandeixa, le botou un chorriño de albariño, un poquinho de perixel, meteu no forno, era un bocado exquisito. Claro, mira que sinxelamente. Algo que non leva nada. Sí. Uh-huh. Bueno, que é iso, cocelo e acompañalo con unha copiña de albariño. Por certo, que albariño tamén servides. Tamén. Yeah. Nunha bodega amiga. Tamén, un rapaz que o fai extraordinariamente ben. Un tal Albamar e Nai, non? Sí, bueno, Nai é unha das marcas del. Sí. Albamar, según teño entendido. Sí, bueno. Albamar, un rapaz de Castrelo. O sea que... Eu creo que o importante é eso, a colaboración entre unhas empresas e outras. Sabes, eu colaboro con él colabora conmigo, vamos a seguir sí, a sí. alimentación, uns grupos de empresas, eso, as inercias entre empresas é a mellor publicidade e a mellor forma de traballar. Sí, mm-hmm. Bueno, que a xente se poña en contacto con vos precisamente con esquisitec.es e ao mesmo tempo que probe de esas esquisitetes que probe de pedir, non? De, por certo, non falamos tamén de que seguro que tamén teredes demanda da zamburiña, non? A ver, a Volandeira é casi igual a zamburiña, sí. O que pasa que nas rías de Arousa apenas hai Volandeira. Apenas hai zamburiña, perdón. O que temos é Volandeira. Volandeira, un poquinho máis grande. Pero son un poquinho máis grandes, son da familia, pero na ría da Rosa, zamburiña é mi poca. Mira, pois pues eu podo decir que en 1500 bandeixas, pois pues a mellor quitamos 10 de zamburiña e o resto é Volandeira. Bueno, e yo unha exquisitez que acabo desde, bueno, que sabemos dela, eso que chaman caviar de erizo galego, ¿no? Sí. A verdad é que un dos produtos que incorporamos últimamente en a alta cociña pues está dando resultado, ¿no? Uh-huh. O que facemos é abrir os ourizos, que sí. Centela, e o caviar, as huevas, ultra conxelámolas enteiras, en tarrinas. Entón, é un producto que así o cociñeiro pode consumir en calquer momento. Está tendo moito éxito. Bueno, que vos demanda máis? Aí, por exemplo, pola zona de Galicia, así en restaurantes que vos se le manda, ou tamén de fora de Galicia? Nos estamos en todo o mercado nacional. Sí, sí, sí. Tamén aí, en Barcelona, tamén temos vos clientes. Sí, sí. Sí, estamos en todo o mercado nacional. En estos anos, pois, xa nos fixemos un huequiño. Zona donde máis custa é o sur, porque, bueno, hai menos cultura de consumo de vieira. E nos o que abrimos, os nichos que abrimos, foi precisamente coa vieira, porque... era o principio, era o único produto co que contábamos. Cando arrancamos con todo isto, só tiñamos vieira. E agora somos unha empresa certificada Pesca de Rías, todos os nosos produtos son certificados. Eso quere decir que producto todo galego, de pesca sostible, sin ningún tipo de aditivo. ¿Hay alguna condición para poder solicitar ou mercar precisamente con Bosco? ¿Ou solamente teñen que ser os restaurantes ou restauradores? Nos estamos abertos a distribuidores. Hay zonas donde hacemos distribución, porque claro, no somos productores prácticamente. Restauración, si hay una zona donde no hay distribución, consumidor final a través da páxina. Aquí estamos a poñer en valor en o mercado os nosos produtos. O sea que cualquier, que por desgracia, pois escasean. Cualquera pode ser cliente, é dicir, eu mesmo mando vos pedir dúas caixiñas de do que sea, pues, bueno, pouco precio que corresponde, e pagando os portes, sírveseme na casa, non? Sí, sí, aparte, intentámolo facer 24 horas. Sempre o conseguimos. Sí. A veces o transporte nos falla aí un pouco a logística, pero bueno. Pero se é culpa do transporte. Carai, Mar, aquí Armando deu a conocer precisamente a vosso traballo e esa cosa, porque estivo aí en Cambados. Si, estuvemos comendo xuntiños. Si, estuvemos comendo xuntos. Cara un do outro, o sea, sei que xantástedes nesa gala beneficiosa, nesa gala de participación extraordinaria que se chama Galiciame, non? Si, aí estamos. A verdad que é unha rapaza fantástica, Merchi, que... Sí. E vos tamén, porque... da asociación. Sí, sí. E vos tamén, porque se si participaste con ela, quere dicirse que colaborastedes. Entonces, aportaste o grauciño de area para que eso se chegara. Ojalá non fixera falta. Sí, pero... claro, claro. Ahí estamos. Claro, sí. Claro. Eso é certo, sí. Pero bueno, é un puntazo que a nivel de toda España son dos os únicos, é dicir, en Cataluña non existe unha asociación deste xeito, nin en Andalucía, nin en Galicia, etcétera. É dicir que en Galicia leva a man de todo isto Merchi, sí, é dicir, además xuntar este ano 18.000 euros, 18.500. Pois... Pero que non para, É que vos tamén... A verdad que traballa como unha campeona, é unha campeona. Sí. Pero vos tamén lle axudades, porque senón ela non sería capaz, ela sola non sería capaz de conseguir eso. Ela dálle marcha a todo. É unha pasada, eu admiro. A verdad que eu admiro. Para admirar, eu a veces digo, por que nos queixamos... Se nos tiñamos que dar de vez en cuando un golpiño no dedo gordo do pé, cando nos queixamos, cando temos todo. Claro. Sí, eu decía, o que pasa que pois sempre nos olvidamos, ¿no? Pero cando salíamos o viernes do xantar, e ves a xente que non lle falta a sonrisa, e que teñen pois unha enfermedad que ainda por encima todas as trabas que topan para investigación, para que lle den, para que sean escoitados. E que non lle falta unha sonrisa, dices, Dios mío, eu sei que me queixo. Sí, sí. Bueno, pero bueno. Bueno, voltamos outra vez a exquisite. O que eu lle quero preguntar é como se aclaran na lonxa para coller o peixe, porque eu estuve unha vez en Camariñas e digo, eu vou que non me entero de nada, pero cando vaya a Cambados volte, quero ir a Lonxa. Claro. A ver como traballan esa xente. Ahora, ahora con tecnoloxías modernas, non te crees? Sí. Entero sí, menos a... entonces. Sí, sí, sí. A ver, ahora xa non vai aí a viva voz de... Sí, sí. No, veta, la xente, no, veta, la xente, no. Ahora xa vai con pantalla, digamos, con sí, mandos. Sí. E con mandos. A ver, o tema da Vieira, temos un preacordo, non? Como ten que pasar todo ese, ese proceso... temos un preacordo e o propio mariñeiro forma parte desa empresa porque eles son capital mayoritario desa empresa, xa firmamos un acordo antes, entonces se descarga e simplemente molevo e xa temos o precio acordado. Co temas das subastas, pois vamos a comprar. Pois tanteamos, vamos con un mando e compramos. Igual que todo o mundo, pero sí. É curioso. Bueno, aparte de... verdad que cuando llegué aquí, porque yo tampoco son de Cambados, para mí era todo un mundo que al principio entenderlo costume. Sí. Bueno, servides en conserva y también servides en fresco, ¿no? En congelado o en fresco. Sí. En congelado o en fresco. Bueno, en algún mercado, por ejemplo, en una plaza de abastos o algo, ¿tienes parada de estas? No. Sí. ¿Ah, sí? Temos clientes pues en plazas de abastos, sí, en mercas, restauración, distribución, hoteles. A verdad que sí, estamos ahora incluso intentando con Canarias, porque o tema de Canarias é o tema da logística. Ajá. Claro, este é un producto que non é especialmente barato, sí, entonces pois a xente prefiere non almacenar e ir pouco a pouco e todo isto. Claro. E coa logística, pois já teñamos aí un pouco parado, pero bueno, a ver si se resolve pronto. Sí, estamos en distintos puntos, pescaderías. Bueno, que máis nos podes decir? Que a xente se meta precisamente na páxina web e que se convirta en, por lo menos en cliente. Por exemplo, ¿no? En cliente e que consuman. E que consuman producto galego, que xa verán como hai diferencia. Sí, sí. Xa o dicía Resines que por eso que este año tiña que ser, como ben biche, tiña que ser o embaixador de Galicia AME, pero a que tú atrapado nun avión en Baraxas, pois dice para comer marisco como ten que ser, hai que ir a Galicia. Claro. Por iso el vai tanto a Galicia. Claro. Home, aquí sí, aquí desde logo é un apenas necesitan elaboración. Sí. Saben amar. Sí, claro. Sí. E outra cousa máis que quería comentar, os nosos clientes poden vos pedir tamén como algunha receta para poder facer eso. Sí. Sí. Tendes un blog, ¿no? Poñan en contacto, sí. Sí. Temos tamén unha páxina. Un recetario que elaboramos con produtos de Vieira se poñan en contacto e nos damos solución. Porque teño entendido que ademais existe un blog donde se poden facer, a xente pode ver precisamente como se poden facer, pois non sei, as bandeiras ou as ameixas, non? Sí. Pois hai algunha receta colgada dentro da páxina, pero bueno, temos lo que mellorar. Bueno. Nosos que ainda temos que mellorar. Bueno, pues mellorado está, puesto que nos deches permiso para poder incomodarte este momentiño. Saber que bueno, pues que Galicia también se puede atopar una red de tal xeito que podemos disfrutar de esos productos exquisitos que se atopan na vosa empresa ou en o Porto do Grove, ¿no? No Porto de Cambados. Puerto de Cambados, perdón. Que es que mira, as rías de Galicia, chaman a man de Deus. Claro. Sí. Sí, chaman a man de Deus porque foi un depuxo a man e hai que dar unhas rías aí. Marcadas. Ya. son as cinco. Deus o acabar a súa creación, dixo, sí, poño aquí a man e resulta que saliron as cinco rías, non? Sí. Por eso hai ese marisco tan bon. é máis común porque tamén se cuida e porque en realidad sí. Pois hai xente que como a vos sodes capaces de non enganar a xente con produtos de calidade da nosas rías, non? Sí, sí. Pois sí, eso pretendemos, vamos, sí. Que a xente confíe en nos e nos desde logo preferimos pues como nos está pasando, pues non temos vieira, pues non hai vieira. Sí, ya está. Pero hai outras cousas, pero hai outras cousas de aquí. Está ben, bueno, pois a ver si este Nadal e esta saída de ano e principio de ano somos capaces de disfrutalo con produtos con produtos de aí da ría. Da ría, produtos vosos, non? Sí, a ver. Agradece que moitas mesas que sí que o van a facer, ¿eh? Nos agradecemos che moitísimo, de veras que che desexamos que teñades un feliz Nadal e unha vindeira, un vindeiro 2018 cheo de aventura. De aventuras e delicia. Deña. Bueno, moitas gracias a vos por contar comigo. Si es... Gracias, unha aperta grande e bicos. Unha aperta. Se non nos vemos antes, hasta o ano que ven. Sí. Vémonos a lonxa, eh? Hombre, claro, sí. Hai que ir a lonxa. Veña. Veciño. Venga, hasta logo. Apertas. Pois despedímola, pois tamén con villancicos. Pois veña, hai villancicos con cualquera de estas que temos aquí. Martín xa o ten preparado aí. Pues, aí vamos. Dallo o play. Vale. Camiña Virxen María ao seu lado Xosé. De noite de día un amante firme digno de estimar. Ay, antes das doce a Belén será. Foron camiñando aonde atoparon a dous paseaseiros. Ellos preguntaron si para Belén hay onde quedar. Camiñando a onde atoparon un portal moi bello e mal amañado fixeron un concepto dali se quedar. Ai, antes das doce a Belén chegar. Deitate, meu home, si é que ves cansado e por mi non pases pena nin cuidado se ahora chea e te de avisar. Ai, antes das doce a Belén chegar. Pola medianoite nace un meniño entre palla e erva, o verbo divino e o rei do ceo que nos ven reinar. Ai, antes das doce a Belén chegar. De ano a Inaldo, señores, por Deus que ven de nacer o fillo de Deus, despachen, señores, é preciso andar.